پنځم هر سهار او ماشام به وواره حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم واي شپجم تر بجدو د مخه به د سوره البقره دو اخرنی آیاتونه واي وم د خو په وخت کې به دغه دعا واي بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي واخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى أتم ده قرآن مجد سخبا ده دره سورتونا پر پتا ورطيب كي أو ده پتا با دورزي دره وارا أوري سورتونا داد فصلت الفتح الجن ده طول تعليمات با ده پورا يوه ماشي ده پارا تطبيق أو عملي كي إن شاء الله تعالى صحت أو شفاء كاملة با ورتراس ورون د سحر د اقسام څخه اووم قسم سحر د مریضي سحر دی چې سحر المرض ورته ویل کیږي. د دغه سحر اعراض او علامې داسې دي: اول، د بدن په اندامو کې پر یوه اندام همیشه درد. دوهم، عصبي تشنجات. دریم، د بدن په اعضاوو کې د یوې عضوې شل کېده. څلورم، د ټوله بدن شل کېده. پنځم، د پنځو حواسو څخه یو حس د کار څخه معطل کېده. ورونو، دلته دا بهتره بولم چې وایې وشت ته تاسې متوجه کړم، هغه دا چې د دغه سحر ځینې اعراض د جسمي او بدني مریضۍ د ځینو حالاتو او اعراضو سره یو شی او مشابه وي، او د دغو دوو په مابین کې فرق په داسې ډول سره کېږي چې پر مریض به هغه دم یا رقیه ووایه. که مریض د دغه دم اورېدلو په وخت کې سرګشتي یا په بدن کې بېحسي یا د سر درد یا د ځینو اندامو غورځېدل یا په جسم کې یو تغیر حس کوي، نو مرض یې د سحر څخه دی او علاج ته دوام ورکوي. او که د دغو شیانو څخه یو شی هم نه کوي حس، نو دا بدني او جسمي مرض دی چې علاج یې باید د طبیبانو او ډاکترانو سره وسي. ښه، اوس نو دغه سحر المرض و یو چاته څنګه ورپېښېږي او څنګه پکېږي دا سحر؟ جواب، دا خو معلومه خبره ده چې مغز یا دماغ پر ټوله جسد او بدن د رئیس پر قسم تسلط او سيطره لري. یعنی د انسان د ټولو حواسو څخه هر حس د ځان دپاره په دماغ کې خاص مرکز لري چې د هغه مرکز څخه و هر حس او عضو ته اوامر صادریږي. مثلا که ستا ګوته و اورته ورنږدې سوه، دغه ګوته ډېر ژر په دماغ کې هغه د احساس و مرکز ته خبر ورکي چې اور او حرارت دی. د مرکز د طرفه څخه امر او اشاره ورته راسي چې د دغه خطر د ځای څخه لیرې سه. نو لاس د اور څخه لیرې سي او دغه ټول کیفیتونه، یعنی خبر ورکول، امر صادریدل او د هغه عمل کېدل، د یوې ثانیې په یوه جز کې پای ته رسیږي. سبحان الله القادر. دا کم کمپیوټر دی. الله عز وجل فرمایي: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. یعنی دغه شیان د الله عز وجل خلق او پیدا دي. پس وشه استاس ما ته هغه شی چې دوی پیدا کړی دي، یعنی بوتانو او یا نور هغه شیانو چې د الله عز وجل شریک یې بولي. ښه، بیرته خپلې خبرې ته راګور. کم وخت چې یو انسان ته سحر المرض ورپېښېږي او یا دغه سحر په وسي، هغه په داسې ډول سره کېږي، هغه پیری چې د ساحر د طرفه په دغه سحر مکلف کړه سوی دی، د مغزو په هغه منطقه کې ځای ونیسي کوم چې ساحر امر کړی. مثلا د اورېدلو د حس پر مرکز ځای ونیسي، یا د لیدلو پر مرکز، یا د لاسو یا پښو د حرکت پر مرکز. دلته نو دغه اندام ته د الله عز وجل په قدرت او اراده یو د دغو درو حالاتو ورپېښېږي. اول، یا دغه پیری د الله عز وجل په قدرت د دماغ ټوله اوامر او اشارې د دې څخه منع کړي چې و هغه اندام ته دي ورورسېږي، نو هغه اندام د کار کولو څخه بالکل معطل سي، کار پرېږدي، چې په دغه صورت کې مریض پړوندواله یا گونګواله یا کونواله یا د لاس اپښې په شلېدو مبتلا سي. دوهم، یا دغه پیری د الله عز وجل په قدرت دغه اوامر یا اشارې یوار منع کی یوار یې پرېږدي. په دغه صورت کې هغه عضوه ګای کار کوي ګای یې پرېږدي. دریم، یا دغه پیری پر دماغ داسې تاثیر وکړي چې مرکز و هغه معین عضو ته ژر ژر پرله پسې بېله انقطاع او بېله سببه اوامر او اشارې ورکوي، چې دلته نو هغه اندام شخ ودرېږي، که څه هم شل نه وي خو حرکت نسي کولی. د دغه وینا د اثبات دلیل د الله عز وجل هغه قول دی چې د سورة البقره په 102 نمبر آیات کې د ساحرانو په باره کې فرمایي: وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. يعني نو دوی ضرر رسونکی په دغه سحر سره هیچ چاته مگر په اذن او حکم سره د الله عز وجل. الله عز وجل په خپل دغه قول سره دا ثابت کړ چې و مسحور ته د ساحر د طرفه ضرر ورسېدلای سي، مگر دغه ضرر یې بیا هم د الله عز وجل په مشیت او اجازه سره معلقه دی. نو ګرانه اورېدونکي، ته زموږ و دغه خبرو ته تعجب مه کوه، او هلته ډېر داسې ډاکتران وه چې پر دغه حالاتو یې نه اقرار کاوه او نه منل، خو کم وخت چې بیا دوی په خپلو سترګو سره دغه قسم ډېر حالات ولیده، هلته نو بې له تصدیق او تسلیمه بله لار نسوه ورته پاته، او د قادر الله و امر ته تسلیم سوه. د کتاب مؤلف وایي: یو وخت یو ډاکتر راغلی او ویل، زه د یوه داسې کار په خاطر راغلی یم چې زه ډېر په تعجب کې واچولم. ما ویل: خیر، څه پیښه ده؟ ډاکتر ویل: یوه سړي خپل شل زوی راته راوستی چې هیڅ حرکت یې نسوای کولای، څلور سره اندامه یې شل وه. کم وخت چې مې هلک وکتی پوه شوم چې ده ته په عمودي فقري، یعنی د ملا یا شمزی په فقراتو کې داسې یو مرض ورپېښ دی چې دغه مرض د ډاکترانو په تشخیص لا علاج دی، هیڅ علاج نه لري، نه په عملیاتو ښه کېږي نه په دوا. خیر، سړی ولاړ. ډاکتر ویل پس له څو هفتو بیا هغه سړی د بل کار دپاره راغلی، او ما یې د هغه شل زوی پوښتنه ځینې وکړه. سړی ویل: الحمدلله، اوس کښېني او چې پر دیواله یې لاس نیولی وي ځي. ما ویل: په کوم ډاکتر یا په چا دې علاج وکړي؟ سړی ویل: په وحید. رونو، تاسې پوهیږئ چې د کتاب د مؤلف نوم وحید عبدالسلام بالی دی. نو ډاکتر ویل: زه ډېر په تعجب کې شوم، او اوس راغلی یم چې پوه سم څنګه دې د دغه مرض علاج وکړي. ما ویل: د کتاب الله څخه مې یو څو آیاتونه پر وویل، او بیا مې د حبة السوداء تیل وردم کړه، او سړی ته مې وویل چې په دغه تیلو یا دغه شل اندامونه ورغوړوه. والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. اوس به د دغه سحر المرض د علاج طریقه درته بیان کوم. پر مریض به هغه درشول سوی دم ووایه. که مرض خراب کړي، نو د پیری سره به هغه درشول سوی طریقه او معامله وکړي. که مرض نه کوي خراب، مګر په ځان کې یو څه خفیف تغییرات حس کړه، نو به دغه راتلونکي تعلیمات ورکړي. اول، د ټیپ پر پیته به دغه سورتونه ور ټیپ کړي: فاتحه، آیة الکرسی، سورة الدخان، سورة الجن، قصار السور او معوذات. او دغه پیته به د ورځې درې واره مرید اوري. دوهم، دغه راتلونکی دم چې پنځه شیان دي د حبة السوداء پر تیلو ووایه، او مریض به امر کړي چې په دغه تیلو سره سهار او ماښام تندی او د درد ځایونه غوړوي. دم داد: الف، الحمد لله رب العالمين ترپای. با، معوذات، یعنی قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. جیم، د سورة الاسراء یا بني اسرائيل دو اتیا نمبر آیات: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ووار دال: بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. ها اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي، أنت شافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أو بردغة تعليمات بتر سلويرت ورزو بوري دوام كوي، بس ده سلويرت ورزو كمرض جور أو مرض يشسو خشدش الحمد لله، أو كنو جور أو كنو جور سوي بلوار ببيا هغدم يا رقيا پرووايا. أو دغة درشو والسوي تعليمات بديوية بلي دون مجھے د پاره بیا تکرار کې سونه چې د مریض د شوالي او مرض سره مناسبه او لازمه وي. او اوس به د سحر المرض د علاج یو څو قصې د نمونې پر ډول درته بیان کوم. د کتاب مؤلف وایي، یو ځوانه انجلۍ خپل پلار او ورور راته راوسته چې چپه خوله وه، هېڅ خبرې نه کولې، حتی د خوړلو دپاره یې خوله نه سوای خلاصولی، بې له دې څخه چې اقرباو بې په زور خوله ور خلاصه کړه، په خوله کې بې شیدې یا د میوې اوبه ورتوی کړي. او دوی ویل د 15 ورځو څخه دا انجلۍ پر دغه حال ده، کوم وخت چې مې دم یا رقیه پر وویل الحمدلله انجلۍ خبرې وکړه. دوهمه قصه وایي، یوه ښځه راته راغله او ویل په پښه کې ډېر شدید درد حسوم. ما ویل شاید د دې درد د روماتیزم څخه وي، مګر بیا هم ما چې د دې تکلیفي حالت ولیدی چې بې له زحمت او سختیه پر پښه نسی تلای، نو ما ویل خیر دی، دم به پر ووایم. کوم وخت چې سورة الفاتحه یې واورېدل مرض خرابه کړه. او هغه پیری خبرې وکړې، ویل ما د دې پښه نیولې ده. ما ورته ویل د الله عز وجل د اطاعت په خاطر ووزه، پیری هم ووتی، ښځه ولاړه سوه او پر خپله پښه یې عادي تک کاوه، والحمد لله وحده. دریمه قصه، د کتاب مؤلف وایي، یو سړی راته راغلی چې مخ یې وراسته طرف ته په واضحه او ښکاره ډول سره کوږ. کوم وخت چې مې هغه دم پر ووایه، پیری خبرې وکړې او ویل ده ماته تکلیف او آزار راکړی دی. نو ما پیری په دې سره قانع کړي چې ده ته نه لیدلې او دا تا ته حرام دی چې ته یو مسلمان ته تکلیف ورکوې. پیری مې په ښو کارو امر کړي او د بدو کارو څخه مې منع کړي. پیری هم زما خبرې قبول کړې او الحمدلله د سړی څخه ووتی. سړی هم پس له هغه څخه چې خوله یې سمه او برابره سوه ولاړ، والحمدلله وحده ولا حول ولا قوه الا بالله. یو سړی راته راغلی، ویل زما لور ته ناببره یو حالت پیښ شو چې د هغه په واسطه بېهوشي پر راغله، او د دوو میاشتو راهیسې دا هغه د بېهوشۍ په حالت کې ده، خو اوس داسې ده چې اوري مګر خبرې او خوراک نسی کولای، او په ټول بدن کې هیڅ ځای حرکت نه کوي. او اوس په ابها کې د عصر په شفاخانه کې بستری ده. ورون، ابها په سعودي عربستان کې د یو ښار نوم ده. د انجلۍ پلار ویل، یوه ډاکتر راته وویل چې د دې ټول معاینات سلیم دي، او ډاکتران نه پوهیږي چې د دې مرض څه شي او علاج څه شي دی. بې له دې څخه چې په حنجره یا ستوني کې یوه حصه ورڅیرلې ده چې تر هغه سا کاږي، او په پزه یې یو پیپ ورننه ایستلی دی چې د هغې لارې څخه خواړه ورکوي. دا هم د پاره د دې چې دا د خپل ژوند پاتې ورځې پر دغه بستر او دغه حال تیرې کړي. د کتاب مؤلف وایي، څرنګه چې دا زما عادت دی چې زه د هیچا د علاج دپاره که هر څوک هم وي نه ورځم، بلکې مریض راته راولي، مګر دغو خلقو د یو فاضل عالم او پر ما ګران ملګري یوه شفوي رساله راته راوړې وه. نو ما ویل د دې تګ څخه هیڅ چاره نشته، باید خامخا ورسره ولاړ شم. او دغه خلقو د شفاخانې د ریاست څخه یوه اجازه نامه هم را جوړه کړه چې په هغو کې ما ته دا اجازه وه چې په هر وخت کې زه و دغه مریض ته د علاج دپاره ورسم. خیر، شفاخانه ته ورغلم، او واقعا مهم انجلی پر چپرکټ پرته د داسې ضعف او ډنګرتیا په حالت کې ولیده چې الله عز وجل ښه پوهیږي، او بیله سره څخه بل هیڅ ځای حرکت نه کاوه، هغه هم ډیر لږ او خفیف حرکت. انجلی ویني، اوري، او نور حرکت نه لري. ما د انجلی څخه د سحر د ټولو اعراضو او علامو پوښتنه وکړه او دې د سر په شورولو سره د ټولو پوښتنو جوابونه منفی راکړه. اوس نو زه نه پوهېدلم چې دا څه تکلیف لري. دلته د ماښام د لمانځه وخت شو او موږ لمانځه ته ولاړو. پس له لمانځه د ادا کولو مې انجلی ته دعا وکړه او بیا ورته راغلو. لاس مې د انجلی پر سر کښېښاوه، سورة الفلق مي وواية أو ترهغ ورستمي دغ دعاء وويل اللهم رب الناس أذهب الباس ترباية إنجلي دا الله جل جلاله پا پزل سره پا خبر سوا خبر يوكلي. دلتنو دا إنجلي پلار أو رنو دا خوشالي جرل أو پلار يراولار سو چما پر سر مچكي ما ويل وخلق تعقيدا مكوا بلکي كارون طول دا الله عز وجل پا إرادة كي دي پا دغ وقت كي د دې د شفا د شفا او جوړېدو اراده کړې وه او دغه شفا د الله عز وجل د بندگانو څخه د یوه بنده پر لاس راغله. انجلی ویل الحمدلله او نورې خبرې وکړې او ویل زه غواړم چې د شفاخانې څخه ووځم. پنځمه قصه، یو ځوان مریض راته راغلی. کم وخت چې مې هغه دم پر ووایه هغه د ده پیری خبرې وکړې او ویل زه د ده پر سحر ګمارل سوی یم. او بیا یې هغه ساحر چې دا پیری د هغه سره کار کاوه راوښوي او د سحر ځای راوښوي. ویل سحر د کور د دروازې په چارچوب کې دی. بیا مې دا پیری د سړي څخه په وتلو امر کوي. الحمدلله پیری ووتې او بیا د دغه ځوان اقربا وهغه ذکر سوي ځای ته ورغله. هغه یې وکیندی، سحر یې پیدا کړي چې هغه زړې ورقې وې او مقطع حروف پر نوشته وه. بیا یې هغه ورقې په اوبو کې ویلې کړې او سحر باطل سو والحمد لله وحده. محترم ورونو، اوس به د سحر د اقسامو څخه اتم قسم سحر درته بیان کړم. دغه سحر چې سحر النظیف یا سحر الاستحاذه ورته ویل کېږي، یوازې په ښځو کې پیښېږي، یعنی بېله بالغې ښځې څخه بل چاته نور پیښېږي. ورونو، استحاذه او نظیف دواړه مترادف الفاظ دي چې یوه ترجمه لري، خو صرف فقها د استحاذه لفظ استعمالوي او ډاکتران د نظیف لفظ استعمالوي او د دواړو ترجمه د وینې بهېدل دي. د فقه په اصطلاح استحاذه و هغه ښځې ته ویل کېږي چې تر میاشتني عادت زیات وینه ځینې بهېږي، چې دا په ښځو کې یوه مشهوره او معروفه مریضي ده. اوس نو دغه قسم سحر څنګه اولی پیښېږي؟ په دې سحر کې ساحر هغه د ده ملګری پیری پر هغه ښځه مسلط کی چې په هغې سره سحر کول غواړي، او د پیری وظیفه دا وي چې د ښځې څخه باید وینه وبهېږي. نو پیری د هغې ښځې په بدن ننوځي او د دې په رګو کې د وینې سره تک کوي. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الشیطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني شيطان د ابن آدم د ویني پرګو کې تک کوي. رواه البخاري ومسلم. نو کوم وخت چې دغه پیری پر رحم کې وهغه معروف او معلوم رګته ورسیږي هغه ووهي، نو د دغه رګ څخه ویني رابهیږي. کوم وخت چې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم څخه حمنا بنت جحش د استحاذه په متعلق پوښتنه وکړه، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال إنما هي ركضة من ركضات الشيطان. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، يعني دغ استحاذة ده شيطان ده وهلو سخي وهل دي ركض پا عربيكي پا بشسر وهلو توالي. أو پا بل رواية كرا غلي دي چه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي إنما هي عرق وليست بالحيضة. رواه احمد والنسائي. نو د دغو دوو روایتو څخه دا معلومه سوه چې استحاذه د ښځې د رحم د رګو څخه په یوه رګ کې د شیطان وهل دي. سحر النظیف څه شی دی؟ ورون، دا خو مو د مخه درته وویل چې نظیف یعنی د وینې بهېدل، چې فقها استحاذه ورته وایي او اتباع نظیف ورته وایي. ابن الاسير رحمه الله واي استحاذه داده چې د ښځې څخه د وینې بهېدل د حیض د عادت تر ورځو وروسته نور هم دوام وکړي، او ګای وخت دغه نظیف پمیاشتو دوام لري او د ویني اندازه هم گای لر او گای ډیر. اوس به دغه سحر النظیف د علاج طریقه درته بیان کوم. اول هغه در شول سوی دم یا رقیه به پر اوبو ووای. مریض به دغه اوبه درې ورځې چشي او غسل به پکوي، ان شاء الله تعالی وینه به ودرېږي. دوهم که بیا هم وینه ونه درېدل، دغه آیات شریف به په پاکه سیاهي یا رنگ سره ور ولیکې. لکل نبا مستقر، چې دا د سورة الانعام 18 نمبر آیات دی، او په اوبو کې به ولیکې، او ښځه به د دوو یا درو هفتو د پاره په نهار سره چشي، بإذن الله وینه به ودرېږي. د سحر النظیف د علاج یوه نمونه یا قصه. د کتاب مؤلف وایي، یوه ښځه چې ډېر شدید نظیف یې درلودی راته راغله. پر دغه ښځه مې هغه دم ووایه او د قرآن مجید څخه ټیپ سوي پیتی مې د اورېدلو دپاره ورکړې. یو څو ورځې لا نه وې تېرې سوي چې الحمدلله وحده وینه یې ودرېده. او پاته سوه دا مسله چې د قرآن مجید آیاتونه ولیکل سي او بیا د څاښت پر قسم وچښل سي، د دغه کار د جواز فتوا علمای کرامو ورکړې ده. او وایي چې ویوه پیرانی یا بل مریض ته د کتاب الله څخه یو شی په حلال پاک رنگ سره ور ولیکل سي او بیا پرېول سي او هغه اوبه وچښل سي، لکه څرنګه چې دغه موضوع امام احمد ابن تیمیه او نور علماو هم ذکر کړي او جایزه کړي. محترم ورونو، اوس به د سحر د اقسامو څخه نهم قسم سحر درته بیان کړم. دا سحر د واده د ځنډولو او معطل کېدو سحر دی، چې په عربي کې سحر تعطیل الزواج ورته وایي. دغه د واده د ځنډولو سحر څنګه کیږي؟ جواب، یو حاسد حاقد او چمبازه انسان و خبیث ساحر ته ورسي او د هغه څخه وغواړي چې د فلانی په لور داسې سحر وکړي چې واده ونه کړي، نو ساحر هم د هغه انجلۍ او د هغې د مور نوم ځینې وغواړي او د هغې د کالو یا وریښتانو څخه هم یو شی ځینې وغواړي، او بیا نو د سحر په کولو شروع وکړي، او د دې سحر د عملي کولو دپاره یو یا تر یوه زیات پیرانان وګماري، پیری هم ورسي او د دغه ښځې ملګری سي، تر څو چې وکولای سي چې په دغه ښځه ننوځي. او دا خو در معلومه ده، لکه د مخه چې مو درته وویل چې پیری په یوه د دغه څلورو حالاتو کې کولای سي چې په انسان ننوځي. او هغه څلور حالات دا دي: اول، د ډېرې شدیدې بیرې حالت. دوهم، د ډېر شدید غضب حالت. دریم، د ډېر غفلت حالت. څلورم، هغه وخت چې انسان په ګناهو او شهواتو کې غرق او ډوب وي. اوس نو پیری د دغه دوو حالاتو په مابین کې دی: اول، یا به په ښځه ننوځي، نو یې داسې کې چې د هر غوښتونکي یا مرکه کوونکي څخه پتنګیږي او انکار کوي چې نه غواړه. دوهم، پیری نسي کولای چې په ښځه ننوځي، نو د ده باندې څخه د سحر تخیل په عملي کولو مشغوله سي، و هغه غوښتونکي ته دا تصور پیدا کړي چې ښځه بدرنګه ده، وسوسه او تشویش ورواچوي، او په ښځه هم دغه کار کوي. هر نر چې د دې د غوښتلو دپاره راسي، دا د هغه څخه انکار کوي، حتی که په اول کې راضي هم سي، خو د یوې دوو ورځو په تېرېدلو سره پښیمانه سي چې دا کار د شیطان د وسوسې څخه ورته پیښیږي. او د سحر په شدیدو حالاتو کې به ووینې هغه څوک چې د ښځې د غوښتلو دپاره راځي، کم وخت چې دی د ښځې د کور په دروازه کې قدم کښیږدي، په ځان کې شدیده نفستنګي حس کړي، ژوند تریخ او تاریک ورته معلوم سي، لکه دغه اوس چې دی په بندیخانه کې وي. نو بل وار هیڅ نه غواړي چې دلته راسي، یعنی سحر دونه شدید وي چې د ښځې غوښتونکی هم تر تاثیر لاندې راولي، نفرت یې وسي او بیا دغه کور ته نه راځي. او په دغه وختو کې ښځې ته د هغه پیري په واسطه څه وخت تر مابین سردردي هم ورپیښیږي. اوس به د دغه سحر تعطیل الزواج اعراض او علامات درته بیان کړم. اول، څه وخت تر مابین داسې سردردي ورپیښیږي چې د دواو په خوړلو سره هم نه ایسته کیږي. دوهم، په سینه کې شدید ضیق او تنګي، یعنی د غټ او نفس تنګي، خاصتا تر مازدیګر وروسته، بیا د شپې تر دولسو بجو پورې. دریم، هر خواستګار یا د ښځې غوښتونکی په بد شکل سره لیدل. څلرم، پریشانه افکار. پنځم، په خوب کې سرګردانی او پریشانی. شپږم، ځینې اوقات د مسحور انسان په معده کې همیشه درد موجود وي، او دا هغه وخت وي چې سحر په خوړل سوی یا چشل سوی. اووم، د ملا په کښتو په قراتو کې درد. او اوس به د سحر تعطیل الزواج د علاج طریقه درته بیان کړم. اول، پر دغه مسحور به هغه دم یا رقیه ووایه که مرض خرابه کړه، او هغه پیری خبرې وکړي، هغه در شوول سوی معامله به ورسره وکړي. دوهم، او که مرض نه کړه خراب، خو په جسم کې ځینې تغییرات حس کړه، نو به دغه راتلونکي اته تعلیمات ورکړي، یعنی په دغه راتلونکو اتو کارو به امر کړي. اول، لمنځونه به پر خپلو وختو ادا کوي. دوهم، ساز او موسیقي به نه اوري. دریم، د مخه تر بیدېدو به اودس تازه کوي او آیت الکرسی به وایي. څلرم، د خوب په وخت کې به لاسونه د لپې پر شکل خولې ته ونیسي، سورة الاخلاص، سورة الفلق او سورة الناس به ووایي، پر خپلو لاسو به چوکي او پر خپل بدن به تیر کړي. درې واره به دغه کار کوي. پنځم، پر یوه یو ساعته پته به آیت الکرسی په تکرار سره ټیپ کړي، او د ورځې به دغه پته یو وار اوري. شپږم، هغه دم یا رقیه به پر اوبو ور ووایه، دغه اوبه به چشي او په درو ورځو کې به یو وار غسل پکوي. اووم، سورة الاخلاص، فلق او ناس به پر یوه یو ساعته پته مکرره ور ټیپ کړي، او هر ورځ به یو وار اوري. اتم، پس له سهار د لمانځه څخه به لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سلوى رواي. دغه اته تعليمات به پورا د یوې میاشتې لپاره تطبیق او عملي کی. پس له میاشتې به ان شاء الله تعالى یو د دغه دوو حالاتو څخه پیژني. اول، یا به د مریض څخه دغه د سحر اعراض او تکالیف استسي، مرض به شه او سحر به باطل سي والحمد لله. دوهم، یا دا چې درد به نور هم زیات سي، د مرض اعراض او علامې به شدید سي، دلته به نو هغه دم یا رقیه پر ووایه، ان شاء الله تعالی مرض به خراب کی او پیری به خبرې وکړي. بیا به نو هغه معامله ورسره وکړي کوم چې درته ویلې مو ده. د سحر تعطیل الزواج د علاج نمونه یا قصه. دا قصه د هغه ښځې ده چې نن به د یو چا سره په نکاح کولو موافقه سوه، او سبا سهار به انکار کاوه. قصه داسې وه، یو ځوان راته راغلی. اول، زموږ سره یوه انجلۍ ده چې عجبه کیفیت ورته پیښ دی. هغه دا چې که یو څوک د دې د غوښتلو یا نکاح کولو دپاره راسي، دا په ډېره خوشحالي سره موافقه سوه، مګر چې بیا د شپې بیده سي او سهار راکښینی، رایی یې تغیر کړی وي، او د هغه سړي سره نکاح کول په شدت سره ردوي او انکار کوي. وای، نه غواړم نه غواړم. او د دغه انکار دپاره کوم علت یا سبب هم نه بیانوي، او دا کار څو واره په تکرار سره پیښ شوی دی، تر څو چې موږ یې په شک کې واچولو. اوس تا ته راغلو چې ستا نظر څه دی. د کتاب مؤلف وایي، کم وخت چې مې دم پر ووایه، ښځه مرض خرابه کړه، او یوې پیرانۍ ښځې خبرې وکړې. ما ویل، ته څوک یې؟ ویل، فلانۍ. اوس مې نوم نه دی په یاد. ما ویل، ولې په دغه انجلۍ ننوتلې؟ ویل، دا زما خوښه ده. ما ویل، د دې ته نه یې خوښه، او ته د دې څخه څه غواړې؟ پیرانۍ ویل، نه غواړم چې واده وکړي. ما ویل، تا په دې څه کول یا څه دې ورسره کول چې د واده یا نکاح څخه به انکار کاوه؟ دې ویل، کم وخت چې به یو څوک د دې د غوښتلو دپاره راغله او دا به هم موافقه سوه، په خوب کې به ما دا وبیرول، تهدید به مې کړه. ما به ورته ویل، که دې واده وکړي دغسې او دغسې به در وکړم. ما ویل، ستا دین څه دی؟ ویل، مسلمانه یم. ما ویل، ستا دغه کار شرعاً نه دی روا، ځکه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي لا ضرر ولا اضرار، يعني په اسلام کې دا نسته چې څوک دې ځان ته یا بل ته ضرر ورسوي. او ستا دغه کار و دغه مسلمان ته ضرر رسول دي، او دا کار شرعا حرام دي. پیرانی هم قانع سوه او د ښځې څخه ووتل. ښځه د هغه خپلې بېهوشۍ څخه راپورته سوه. والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله. محترم ورونو، اوس به د سحر په باره کې یو څه مهم معلومات درته بیان کړم. اولا، تاسو پوهیږئ چې یو سحر دی، یو مس. سحر دا دی چې د ساحر د طرفه په یو معین شخص د ځینو حرامو مقاصدو دپاره سحر کیږي، او دا سحر بیا د پیری د طرفه عملی کیږي. او مس بیا هغه دی چې و انسان ته پیری د سحر او ساحر د لارې څخه نه راځي، بلکې په خپله د انسان او پیری په مابین کې یوه معامله وي چې د هغې معاملې په سبب پیری پر انسان کښینی او آزاروي، چې په عربي کې ودې ته مس وایي. نو یو سحر سو یو مس، او که ژوند باقي و ان شاء الله تعالی د فتو یو بل سلسله به د مس په متعلق ټیپس چې انسان څنګه کولای شي چې د مس یا پیری د کښینستلو څخه ځان وساتي. نو اوس ګای وخت ممکن د سحر او مس اعراض یا علامات سره مشابه او یو شی. دوهم، د مسحور شخص په معده کې همیشه درد پر دې دلالت کوي چې سحر په خوړل سوی یا چټل سوی. دریم، په قرآن مجید سره علاج کول تر هغو مؤثر نه وي تر څو چې دغه دوه شرط موجود نسي. الف، علاج کوونکی به پر امر الله او شریعت الله ثابت او مستقیم. با، د مریض به ټینګ باور او راسخه عقیده وي چې په قرآن مجید سره علاج مؤثر او فعال دی. سلرم، د سحر ډیر اقسام په دغه علامه کې سره مشابه او یو شی دی چې هغه د دقت او نفس تنګۍ احساس دی، خاصتا په شپه کې. پنځم، ممکن د سحر ځای په یوه د دغه دوو کارو در معلوم سي. الف، د هغه پیری په ښوولو سره چې په دغه سحر سره مکلف سوی دی. مګر هو، د پیری خبره به تر هغو نه منې چې یو څوک واستوي او په هغه ځای کې وګوري که هلته هغه سحر پیدا کی نو پیری صادق دی، کنه په پیرانانو کې درواغ ویل ډیر دی. با، مریض یا د هغه علاج کوونکی به دوه رکعت لمونځ په صدق او اخلاص، خشوع او اطمینان سره د شپې په آخره دریمه حصه کې ادا کړي، او الله عز وجل ته به دعا وکړي چې د سحر ځای وروشي. ډیر دا امکان شته چې خوب وویني یا په زړه کې د سحر د ځای احساس او شعور پیدا سي، او یا بی غالبه ګمان سي چې سحر په پلاني ځای کې دی. نو که د دغو کیفیتو څخه یو حالت ورته پیښ سو او سحر یې پیدا کړي، د الله عز وجل به ډیر شکر ادا کوي. شپږم، ممکن هغه درشول سوی دم یا رقیه د حبة السوداء پر تیلو ووای، او مرید امر کې چې سهار او ماشام په دغه تیلو سره د درد ځای غوړوه. او دغه د حبة السوداء تیل ممکن د هر سحر دپاره استعمال سي. په صحیح البخاری کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دا ثابت سوی ده چې وی فرمایي: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. يعني حبة السوداء ده هر درد أو مرضي ده پار علاج أو شفاء ده بلا مرق. ده مرق سخه سوك نبرا قرزول كيش نور نو ده طول أمراض ده پار علاج كده لك. ورونو تاسي ببشتنه كوي چه حبة السوداء چشي ده. سرنگه چه ده حبة السوداء نم پا پشتو نذيره معلوم، خو بیا هم د حبة السوداء په تعریف یا معرفي کولو کې دونه ویلی سم چې حبة السوداء یو کوچنی صحرایي نبات یا بوټی دی چې تورې کوچنۍ زیژې دانې یا تخم کوي، او دغه تورو دانو ته حبة السوداء ویل کیږي. په ځینو وطنو کې حبة البرکه ورته وایي، او په ځینو وطنو کې شونیز ورته وایي. په سعودي عربستان کې ډیره ده، حتی په پاکستان کې هم په کثرت سره پیدا کیږي. حبة السوداء یعنی توري دانه، حبة البرکه یعنی د برکت دانه. اوس به د یوې مریضې هغه قصه درته بیان کړم چې الله عز وجل د سحر ځای ور وښود. قصه داسې وه، د کتاب مؤلف وایي، یوه ځوانه انجلۍ د خپل اهل سره راته راغله. کم وخت چې مې دم پر ووایه پوه سوم چې په دې قوي سحر سوی دی، ځکه دې په خوب او ویښه کې اشباح، اجسام او نور شیان لیدل. مقصد دا چې ما د دې و اهل ته وویل دغه علاج استعمال کړي، ان شاء الله تعالی هغه سحر به پر خپل ځای باطل سي. د انجلۍ اهل ویل، آیا داسې یوه طریقه سته چې د هغې په واسطه موږ ته د سحر ځای را معلوم سي؟ ما ویل هو. ویل څه شي ده؟ ما ویل و الله عز وجل ته دعا، تضرع او عاجزي، خاصه د شپې په اخره دریمه حصه کې، ځکه دغه وخت د دعا د قبلېدو دی. واقعا هم دغه مریضه د دې د اقرباو په قول د شپې په دغه اخري دریمه حصه کې په لمانځه، دعا، تضرع او عاجزي مشغوله سوه، او بیا یې په خوب کې ولیده چې یو چا تر لاس ونیول او د دې په کور کې و یو ځای ته وروستل، او هلته یې هغه ځای وروښاوه چې هغه سحر شخص کړه سوی وو. په سهار کې انجلۍ خپله کورنۍ په دغه خوب خبره کړه. دوی و هغه ځای ته ورغله او هلته یې هغه سحر پیدا کړ او راویست. بیا یې پرېولی، سحر باطل سو او انجلۍ جوړه سوه. والحمد لله رب العالمين. محترم ورونو، څرنګه چې اوس د کتاب اووم فصل شروع کیږي او په پته کې لږ ځای پاتې دی، او زه نه غواړم چې هغه بحث په خپله مقدمه کې قطع سي، او د فتنې خالی پرېښول هم ښه نه را معلومیږي، نو به په پاتې ځای کې د ولا حول ولا قوه الا بالله فضیلت او ترجمه درته بیان کړم. ورونو، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله ابن قيس رضي الله تعالى عنه وفرمى، يا عبد الله ابن قيس، ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يا عبد الله ابن قيس، أيا داس كلمة نذر وشيم جهغ د جنت د خزانو څخه یو خزانه ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. امام نووي رحمه الله واي، ولي دغه کلمه لا حول ولا قوه الا بالله د جنت د خزانو څخه ده؟ واي، ځکه په دې کلمه کې و الله عز وجل ته دا اقرار دی چې ته و د جل جلاله ته خاضع، فرمان برداره، ار او محتاجه. دا د تسلیم او تفویض کلمه ده، و د جل جلاله ته تسلیم او هر څه و د ته ورپرېږدې. که ته د دغه کلمې په واقعي معنا پوه سې، دا به در معلومه سي چې تا لره بې له الله عز وجل څخه او بې له د ده د توفیق څخه هېڅ قوت نسته، او نه ته د ځان دپاره د ګناهو د ساتلو څخه بله حیله لرې، او د خپل نفس د شرو دفع نسی کولای بیل الله رب العالمین څخه. بیل الله جل جلاله بل صانع نسته، او د ده جل جلاله امر هیڅوک نسی ردولای. بنده په خپلو ټولو کارو کې د هیڅ مالک او متصرف نه دی، او د دې کلمې د لفظ ترجمه داسې کیږي، لا حول، د حول ترجمه، حول يعني تحول او اشتل وركيدل ويوشيت بحيلة او زراكات سر رسيدل، قدرت پر تصرف، دكارو پر اڑولو پو او دانا، تحرك دا دوشيانو پا ما بين كي حائل او پرده، دا طول دا حول ترجمات. نو لا حول يعني نا حول ستا، نا قدرستا، نا دخلاص دو لارستا، نا چم او حيلستا، ده هیڅ کار څخه د خلاصې دولار نسته بیل مشیت د الله عز وجل. او د لا حول په ترجمه کې وایي د ګناهو څخه هیڅ د خلاصون لار نسته بیل عصمت او ساتنه د الله عز وجل. ولا قوه د قوت ترجمه سلطه د یو کار پر کولو قدرت او قوت نو ولا قوه یعنی هیڅ قدرت او طاقت نسته بیل معونت او کومک څخه د الله عز وجل د ولا قوه په ترجمه کې وای د الله عز وجل پر طاعت قدرت نلرو قوت نلرو بیل د کومک څخه نو خلاصه داسو چې نه د ګناهو څخه ځان ساتلی سو بیل د جل جلاله د ساتنې څخه او نه طاعت او عبادت کولی سو بیل د جل جلاله د معونت او کومک څخه زموږ ټول کارونه د جل جلاله په مشیت پورې تعلق لري. په دې کلمه کې پوره تفویض او ټول اختیارات و الله عز وجل ته پرېښول کیږي. نو ځکه دا کلمه د جنت د خزانو څخه یوه خزانه سوله. خو ځینې خلک دغه کلمه غلطه یا ناقصه وایي چې د ضلالت او گمراهیو و جملو ته واوړي. ځینې خلق وایي لا حول الله چې د دې جملې معنا داسې سوه لکه دوی چې وایي لا قدرت لله یعنی الله عز وجل قدرت نه لري العیاذ بالله. نو متوجه اوسئ چې دغسې الفاظ مو تر خوله راونوځي. پر نور اقسامو باندې هم غلطه ویل کیږي خو تاسې کوشش وکړئ چې دغه کلمه پوره او صحیح ووایاست. ولا حول ولا قوة إلا بالله نوبة ده جنت ده خزانو څخه یو خزانه سي او ستاسي ده پاره به په دنیا کې ده الله عز وجل ده طرف څخه ده ساتنه ده گناهو څخه ده ساتنه سبب وګرځي او پر طاعت باندې پر عبادت باندې پر فرمان برداری باندې به ده قوت سبب وګرځي. نو ولا حول ولا قوة إلا بالله او تاسي پوهیږئ چې دغه جمله موږ په د خپلو چرسو بیانو کې د سحر په اقسامو کې څو واره په تکرار سره ویلې ده. په هغه ځای کې زموږ مقصد هم د دغې جملې د ویلو څخه دا دی چې موږ ټول خپل کارونه ټول خپل اختیارات ټول هغه شیان چې زموږ څخه پیښیږي هغه د الله عز وجل په معونت سره بولو. دا چې یا مریض جوړیږي دا چې یا پیری خبرې کوي دا چې یا پیری وزي د مریض څخه دا ټوله د چا په واسطه سره کیږي؟ دا د الله عز وجل په واسطه سره کیږي. بنده هیڅ شی نه دی او د هیڅ قدرت نه لري. بنده باید و خپل رب خالق او مالک ته تسلیم او تابع وي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. ورونو دا دعاء فأميد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو سرنگا چه پا پتاكي نور هم دير درزاي پاتا دي نو با اوس پا گادا سرا دا قرآن مجد وتلاوت غجونس. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة